زما د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم نا اوریدلی من حب ان یسلا باه د چا چې دی خبره سره مینې چې دې د پلار سره سره رحمیو کی فی قبره اعلان کی پلار په قبر کې پروت ده نو فال یسل اخوان ابیه من بعدی د پلار د وفات کې دو نفس داغد دوستان سره احسانات کوي او انه کان بین ابی عمر و بین ابی ک اخاو وی زمان اپلار استاد اپلار پا منس کی رو رو علیو نماوی چراش امر نفس دپلار زرسو کا خیگڑاو کا و احسان ورسرو کا انشاءاللہ نور دوالدین حقوق تفصیلا پر و ذکر کو اللہ علی مور اللہ رحیم فرمائی اللہ رب العزت و قدوا ربکا حکم کرد استا رب او مکدر لطیر چې د قضوا غړې ماناګان راځي او معنی د امر د حکم د خبرداري نه وا قضوا ربک حکم کړی د ستارب الله تعبدو دا چې تاسو عبادت او بندګي ونه کوئ الا یا مگر یوازې د الله وکوي و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره احسان خو سلوک وکوي اما یبلغنا کچری اورسی دی عندک استا پنز ال کی برب دا والدا احدهما یود دی دوار ناو کلاهما یا دوار فلا تقل لهما اف ننبوے دے دوارو تا اف قدر لا یعنی اف مانا سم معمولی دخبکان خبر بنکے لکہ امام قرطبی ذکر کری چپا اف کدام داخل دی امام قرطبی ہوئی پا اف کدام داخل دی والدین العیاذ باللہ پا حالت شرکی ہو کاغی کافران و مشرکانم وی نبیام اللہ و رسول وی چی دی حق سا مشکا شریف کی و حدیث راغلے او دی دی کہ اغم مفسرین ام ذکر کرے نبی علیہ السلام دو والدین و حقوق ذکر کول نپاغی کی او فرمائے الحدیث مشکاتم ذکر کرے او حدیث دے دے بیحقی امام بیحقی کو شعب الایمان کی ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی دے چھے کم سڑے دا اللہ دا رضا دا پارا دا مور او پلار تابدار وی نو دا دا پارا دا جنت دا دو دروازی کلاو دی او کم سڑے چی دا مور او پلار نا فرمانوی دد پار دا جہنم دو دروازے کلاو دی او کپا مور او پلار کیووی نو یو دروازہ دا جنت کلاو دا چتا بیداری وی ورن یو دروازہ دا دوزخ کلاو دا پدی بانی چیو صحابی و رجل دا خبر واوری دا نو نبی علیہ السلام توائی چه دا مور او پلار پنا فرمانی بانی دا جہنم دا وعید پاغا وقتیم دے چه او سڑی سر مور او پلار ظلم کئی خبری تا مسوچ رسی کنا وی اید اللہ حبیبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مور او پلار پنا فرمانی بچی تا دا جہنم دا سزا اغا وقتیم دا کچری دا مور او پلار دا دی سڑی سر ظلم کئی ندا اللہ حبیب درے پیرے و فرمائل وَإِن ظُلَمَا وَإِن ظُلَمَا وَإِن ظُلَمَا کوئی مور اپلار ظلمم کئی او دا دی باوجود یو سڑے دا مور اپلار نا فرمانوی ندد پارا دا جہنم دا سزا یعنی درے پیرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دریتے ہی را اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چکر چرے ظلم ہم کئی نبیام دمور و پلار پنا فرمانائی والے سرا جہنم بملاوی کہ آغا ظلم کئی ناغن با اللہ دا آغا ظلم پر ازد قیامت تپوس کئی خدا آغی باوجود بمت دا آغا تابیداری کئی دانچے مور و پلار تاثر ظلم شروع کو نتوے چراش دی ہما سر زیادے کئی زما کو مال او جیداد قبضو کا نو زبم ور سر زیادے شروع کم نا تبے تابیداری کئی دا آغا دا ظلم با اللہ دا آغا تپوس کئی و تعالی حکم خداوندی دے چی تب سکے دوی تابداری وکی دوی تابداری وکی آدم اور اپلار دو تابداری دیر لیا جر دے دا حدیث مشکال شریف کیم ذکر دے دے امام بے حقی حدیث تے معارفن دلتا ذکر کرے چی نبی علیہ السلام فرمائے لی کم تابدار و خدمتگار بچے چی خپل والدین تا در رحمت و در شفقت پا نظر گوری نو دا ہر نظر پا بدل کی دیو مقبول حج ثواب ورته ملوي تش په نظر باندې یعنی کم خدمتگار او تابعدار بچي چې در رحمت او د شفقت په نظر باندې والدینو ته ګوري نو د هر نظر په مقابله کې د حج مقبول عمر ثواب ورته ملوي بعضي صحابه کرام ورزو کچھ د الله حبيب کې او سره سلپيري پرستو له ګوري بلا اللہ حبیب فرمائل کہ سل پیری گوری امدغا ثواب دے اللہ لوئی دے دا اللہ خزانی لوئی دی چاہتا پاجر او ثواب ورکولو خزانو دا اللہ رب العزت کی کمی نرد دا اللہ رب العزت پا خزانو کی کمی نرد دیو جناد امور اپنار دیر لوئی خدمت دے اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دا امت مسلمہ پلوئی علماء کی تیر شوئے دار کی کتاب دے الجواب الکافی فارے کی ذکر کری چھے گناہ کبائر و ذکر کئی ویزنی گناہ کبائر آغدی چراغی تعلق دے انسان دلاسو سر رے لکا پدی لاسو ظلمن یو مسلمان قتل کی ویوئی داغت تعلق دی زنی گناہ کبائر آغدی چراغی تعلق دے جبی سر رے زنی حاغدی چراغی دسترگو دے غگونو سر رے یو گناہ کبیرہ غدا چداغی تعلق دا بدن دا ہر اندام سر ویغس شیلوی دا مور اپلار نافر مالک ذکا اللہ خالق و مالک لے دا اللہ دا پیدا کولو نرستو دا دی بچی دا وجود دا بارا لوی ظاہری سبب والدین دا مور اپلار نافر مالک دمر لوی عظیم گناہ او دام یادو ساتھ د مور او پلار خدمت دنیا و خیرت کی د نجات ذریعہ د مور او پلار خدمت دنیا و خیرت کی سکی دا اللہ کو حضور کی د نجات ذریعہ جوڑی دا د صحیحین و حدیث تے مشکات شریف ہم ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د بنی اسرائیل کو زمانہ کی اودری کسانو کی یہ اودری کسان کو سفر مانو کی نو پلا رکی جی پخواب پیدل سفر کولو دی کی توفان و سیلی رالا نو پیر آغینا دا غار یو غار کی محفوظ شو پا غار کی یو غارو اگی کی ورن نواتا نو دباران دو جن یو غٹ گٹ رو غرزیدا آو دا غار غفلے بندکا دا دیدر وارو پورا یقین را رہے چی بس مونگ را گیر شو نور تا آسمان ستوری سور تا نخکارے دا نو یو بلتے ہوئی چی گیر خشو دا دیدے نو سمونگا تاسولا سنجات راکول والے نشتا خوکا پدی خپل جوندن کی او عمل مدہ اللہ دا رضا کو بنیاد مانے کرے نو آغا عملن اللہ تا وسیدہ کی پیش کرے نو پدی کیا گا یو کس آغوی الہ العالمینہ ما بگڑے سے رولے دے گڑو شکنکے ہو اور دیدہ سوچ کوئی کل گرے ہو سرے پر سہرا کی ہو زنگل کے گڑے سرائی خواہ دا مور اپلار حق کے جندلے کل قرآن تناسی ہو دا مور اپلار حق نہیں پی جندلے کل زمیدار دے پر زنگل کے طول جون تیر شوئے ہو دا مور اپلار حق پی جندلے کل عالم و طالب دے دین سرے واسطہ دا خود مور اپلار حق نہیں پی جندلے تاسو گرے ہو جا شکنکے گڑے سرائی لے لیکن دکی سمرلوی ادب در مور و پلار درم بید اخپل سوال ابتدا شروع پاغار کے دنشی آئی الہ العالمین تعالی پتا دا چیزش پنکے امگڑے بمی سرولی او چراب علم و شود بمی داغین حاصل کل نو دبچو نمخی بمی والدین لورکو یو ذل دباران نو جنا فما بانی نا وقت شد او زچرا رسیدم کلی او خورتا او اگڑو نمی شودا غستل نو پورا تیار شوی و والدین زمود شوی نظر عالم او آغا دا شودو آغا لوخ نمی پلاسو کی نیولیم او دا والدینو دا سر سر ادریدم او زما ما شمانو بچو زما پکو کی چلی والد ما دانتا دابنا خلاف مانا چلی بچو دا والدینو نمخ کی ورکم او دامن دادابنا خلاف گرلا چمور اپلار دا خوب را پاسو تردیش بدی حال کی زوالارو او غیر آویخ شل نماتی غشو دوست کو یا اللہ کچھ ردا عمل مستاد رضا پارا کرے نو دمرا خدا گتا دے غار دخلینا و خوزے چھ مولا خوزمان خکارش بس دخلینا دارا و کلو چھ گتا و خوزے دا او رانا ورتو لگے نو دمورا پلار دو آگانی او دا غی خدمت پدا سے سخت اوقاتو کی پکار را دی بلکہ علماء لکلی چھ مورا پلار کزن وقت پا حکم کو خیرون بیزان بچ ساتے د مور افلار دعا د سره سم نه دا نو خیرین د سره سم سوچ چې والدینو ازار او خیرو والی دا غي دنیا او آخرت ته واچي. بخاری شریف کی روایت ده چې په ها زمانہ کې یو ولی او بزرگ او صاحب کرامت جریج داغنمو رحمه الله نرا جریج پنفل ولاو او دې کی مور رالا او هغه ورته आवाज کولو دا بچي لیدونه چې دغه نه پموز ولاړ دی ویا جوړه دا بچي زره کې سوچ کوي چې الله زو تعالی په عبادت او مزم ولاړ دی او بل طرف ته زما مور आवाजم کوي بل طرف ته مور به څه आवाजم کوي اخر دغه کې سوچ کولو خودي خبره ته ترجیح ورکړه چې مز نه ماته اعظم په شریعت کې دا خدای په خواني امت حال ذکر کوي زمون امت کی مسئلہ دا سینا وی کمور اپنار تولی نیجی کموز والا رہے ودر لاوازونا کئی نو نبرازی زکا دے ولی دا اللہ دا تابداری پا وقت اخپل تابداری بالمقابل راولی غیصر ابر اللہ مخالب اسیم چیتی خولی دیچی پنفل والا رہے ودر آغی باوجود آواز کئی نو دے خود اخپل تابداری ودر اللہ دا تابداری مقابل جوڑ سی آو کورتا وی پتہ نین خیر دے نفل مات کئی زکر نفل سشیر نفل او دا مور اپرار تابداری فرض او واجب دا ابو زرگ نفل مات نکر وردی ریتی کستا سو خیالی ریتا حقا دے خوب مزولار نکر نچکل مور تا دیران نغی نو دا آغی زرگتا ازار تکلیف رسیدو ناغی ور تخیریو کی وی یا اللہ زمارا بچے ترغی مرکی ما چه دا ناکار زنانو مخت ور تخولی دی دا دمور دخلیل رووت بخاری شریف روایت تے چیو زنان رالاو دا جریج نے مطالباو کدے انکارو کو اغیخ پل حاجت بلزے پورکو او چکل بچی اولاد ویدا شنو خلکو ورتوی دا کم زینا ناغی ویدا جریج خلق پا جذباتو کرالا او دا داغ جنگڑا منگڑے رنبیو لڑولا بے دیو جلو دولوی دا دو رکاتو نفلو ما ته اجازه ترا دوه کاته نه فلیو کول دا اولیاء او کرامت ته او کرامت دا اولیاء او حق او د سیو کو دوه کاته نه فلیو کول او دوه کاته نه فل نه پس راغ اغه ما شوم زانګو کې پروت ورته وای من ابو کیا غلام ستا فلار سو دا خل خما بد نامي نو دا د کرامت چې بچی زانګو کې قال الراعي چې کوم ځای کې هغه خپل مطالبه پوره کړو خلقو لو استادا جنگوڑا دا سروزر جوڑو دوئی چه سنگا وا اشار جوڑا دی حدیث دلان دے علماء لکلی چه دد دا صداقت او دا حقانیت دا وجن اللہ رب العزت دے پاک دامن ثابت کو اگر دا مور خیریو لگے ندا بنوئے چه بای دارد پا حکیم او پیدا چه موڑوئے کئی خیری پا نکا پا حکمی خمور اپلار لگا خیرو مکمل ورکی کپا حکموئی نمور اپلار کل کل نمور اپلار خدمت سنے کئی خواہ حالا کی پریشان کری چی پاغی مور اپلار خفکی دیو ایزو خوالے رار سو ورکو پیسی ورکوم خرج ورکوم د خدمت کوم دا مسئله ده چې مور او پلار سره احسان کولو کې دام شامل هغه خلق به نه خفکه چې مور او پلار دې خفکی هغه خلق به نه پریشان کې چې ستا مور او پلار دې سکی باغې خفکی دغه وجه نه مور او پلار ډېر لوی داغي خدمت په بچو باندې سره دا په بچو باندې فرض دی او لازم دی او مور او پلار خیره لګي دارنګه دې دعا لګي حدیث پاک کې راځي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے چې نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل چې بیگاز جنت ته وردل نشو عالم منام کې د خوب په حالت کې رسول الله جنت ته وردل نشو او خوب د نبی حق وی وحی نن الله حبیب وی جنت کې والا او د قران د قرأت आवाज می واره نماوی دا سوک دے دا اللہ دا حبیبی و صحابی و حارس ابن النعمان دا غنو ویداستا دا آغا صحابی تلاوت تے آغا پز مکہ و پا دنیا تلاوت کئی و حبیبتی پا جنت کی اور دہوم اسمان نفاس بیا آغا حدیث کی دار آغلی چی داولی تلاوت خطور کے بلسو کی کئی اسمان و جنت کیولی دیشی اور دے ویداد اخپل مور سرڈیر احسان کرو مکہ دخپل مور بیڈیر خدمت کول دا مور د خدمت دا وجنا آغا تلاوت پز مکر کئی لیکن آغا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکے آپ جنت کیو دا دیو جنا دا مور اپلا خدمت دمر لوی شید او دا کرزائی موروی دا غیم دا عمر حق دے مشکار شریف کی حدیث دے حضرت تحیل لذی اللہ و صحابی نے دیوئی نبی علیہ السلام پا جعران مقام کی وحی تقسیمو لے د مکی مکرمه د فتح نه پس دغه تعالی الله حبیب jihad کړي او دغه جو ارانی مقام له عمره کړي د چاله حج او د حرمین شریفین د زیارت توفیق الله ورکی نو د جو ارانی نه عمره کول دي ته وي عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم عمره نو جو ارانی مقام کی نبی علیہ السلام وحی تقسیم ولدی کی وزرانه رااله نبی علیہ السلام چې ور لوکتل نو زر زر ور تخپل صادر وغونو نو پکینو نه حضرت تخیل نبی اللہ وی ماوی چدا سوک دا نو ویل فل چدا دا رسول اللہ رضائی مور علماء و شارحین لکلی چدا حلیمہ سعدیہ دا سدا حلیمہ سعدیہ دا عمر را چه میر قاتم لکلی و نور علماء لکلی چدے کی اختلاف دے چ حلیمه سعدی د خاون سره ایمان روړل او کینه روړل د دې ایمان مسله کې د علماو په خپل منځ کې اختلاف و نبی عليه السلام د دومره لوی شان مطابق د دومره لوی شان مطابق خپل صادر د رضای مور لوغړول او هغه فکر د رضای مور دور سره دا هم دومره حق د رضای مور هم دومره لوی حق دی امام قرطبی روح المانی دیرے کیا واقعہ ذکر کرے اور امور افلاس رب لکد پردو ان تیرے جرگون صورت میں جوڑے مینت اوزاری بور لکے حدیث کے راغلی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی چاچے ما خام کو امور افلار تی رضاوی سبائے کو امور افلار تی رضاوی ندد پارد جنت دو دروازے کلاو پرتی او که یو پکی جوان دے یو تی راضی دے یو دروازہ کو لاو پرتب او چاچے سارو ما خام کو مور و پلار تے نخفری نو دل دا جہنم دو دروازے کو لاو دے او که یو بھی نو یو ورد کو لاو دے نا اکسویلیو چیا رسول اللہ و ان ظلماہو اگر کرا مور و پلار ظلم کئی نو دری پیری و ان ظلماہو و ان ظلماہو و ان ظلماہو وی اگر کو ظلم کئی اگر کو ظلم کئی اگر کو ظلم کئی و دمور اپنار خدمت پو بچو بانے سنے نا لازم حدیث روح المانی امام قرطبی دا روایت ذکر کرے چه باز رجال پاکی مجهول غنتی دی سندی سے کلام پاکی رباز علماء اشتا نبی علیہ السلام دے و کسر آغے ورطو یا رسول اللہ انا بی اخذ مالی ویلا اللہ رسول زمان اپنار پول مال زمان نواغس نبی علیہ السلام آکس توی دو کپنار دے راولا مسئلہ دا سیدہ چه مدعی و مدعا علیهی موجودی و دوارو نا تقوسو کنو فیصل وقت کلی و سر اخفل حال ذکر کئی خوامیشه طریقہ دبل نوائی دا اللہ حبیبی دو کپلار دے مراور نو دا دے کپلار پسی لارو او دے کی جبریل امین علیہ السلام رانے نبی علیہ السلام تو ان اللہ عز و جل یقرئک السلام ویقول لکا اذا جاک الشیخ فاسأله عن شیء قاله فی نفسه ما سمعته اذناه جبریل امین علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام تو ای اللہ برکا سلام وی رب العالمین وی چی دغا بودا راشی نتا پوستے ہوکا چی اغا خبری چی تاز رکی جوڑی کری او لاستا دی غبنم نری وری دی اغا ہوا ہے دیکھیں اغا بودا را رہا نبی علیہ السلام ورطاوی سحال لے چی تارا دوی شکایت کئی چی تاتے مالا غستے نورا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی تا پوسیو کرا اللہ رسول چی مال کما غستے ندد پا تروریانوی لگوم ندد پا ماسیگانوی لگوم پزانی لگوم نداد اپلار حق دے چی غب ازار نو کم رشت ورد باز رشتدار و خرچا دا پسلی لازمی گی چی غریبانا نکا خورشوا ترورشوا جیل اللہ حبیب ورطوئی دا غشی خبر راکا چتا زړه کې هغه خبري جوړې کړې خو دې غوږونه دلان دي ورې دي نو کوم او تاسو غونتي دور وي وی چې پیر صاحب په غوږ پوه شو او تاسو یې نه راوستل په صحابه په جیب شانار کوي فقال الشيخ والله يا رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا وي قسم دې په الله اې الله رسولا همیشه الله زمو نور ایمان او یقین پتا سیوا کوي صحابي پوښتنه چلا خود زړه خبرې دي د زړه او پټو خبرو عالم او خبردار خو الله دې خدای الله حبيب صبر نه حکم راغلي زما د زړه خبرو نه او کنن داسې چاو ک نو حالتي ولي مني اعلان کې چې دا داوا کوي چې په غیب په یوم ناغه د سره مسلمان نه ولایت خو الله دې خبر ودا خدای الله حبيب ما زړه کې زما غوږونو لاندې دی ورې دي نا اللہ حبیب ورطوی تو آیا و زبا اورا نا اگر بچی تو ظلم بارک اس اشعار جوڑ کرے اگر غضوتوک مولودا و منتوک یاقعا تعلو بما جنی علیک و تنحلو اذا لیلتن ضعفتک بسقم لم عبد لسقمک الا ساہرا اتململو کعنی انا المطروح دونک باللذی ترقت به دونی فعینی تحملو تحاف الردع نفسی علیک و انہا لتعلمو ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدا ما کنت فیک اعملو جعلت جزائی غلزتا و فضازا کانک انت المنعم المتفضلو فلیتک الا اذا لم ترا حق ابوتی فعلتک مل جار المساقب یفعلو فعلیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو دتی اشعار و مانا دا وی بچی وڑو کوالی کی ماتا تغیز آگر کڑیوا تچی زوانی تنیزوی شنو ماتا دا پارمن نترلی والی کئی اوشپا بدا تیو چتب بیمار وی نما بطولش پشو گی رکول تا بوچی بس بیماری پا مار زما دستر گو نوخ کی ببیت دی اعلان کی زما دا کی دو چی مرگ پا نیتر و بیام زما دستر گو نوخ کی بطلی وی کل چه تاغ اوبر تورسی دی چه ماو می دون ساتن نو تاغ ما بدلس جوڑکا سخت خبری کے مال غسی کے تبوی لکن عامات و احسانات تاغ ما سرکن نو وی افسوس چه دپلار گی رئی حق دی نشو ادا کولے نو دا سی خوبری کریو لکن یو شریف گاوانی چه سنگکن یو شریف گاوانی امرا حق کو بدے ادا کرو او ایز ما پا مال ترا پاسی دلے او پا ما بانے بخل کے نہ حدیث کی راغلی چکل نبی علیہ السلام دا اشعار واؤلی در نا اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلعبیب ابنہ دا سکر ایوان نے غبچے ورلونی رحمت للعالمین وقال انت ومالک لیبیک ویستدر اپلار ایل صلی اللہ علیہ جمال میں پران واغسنت و مالو کلیمی نو دمور اپلار دیر لوی حق دے او دا تفصیل دیر بار میں ذکر کچھ دو قرآن نا مقصد قدیبان عمل کو دو قرآن پاک دا حدیث کرا گلی لکا وامو کم بشوروی دمو جنت دمور اپلار پخکو کی دے جنت دمور اپلار پخکو کی لے خدمت دے کی ابن سیرین رحم اللہ دیر مشہور تابعی تیرشیو تابیر الرویا کے لئے امام نے کوئی ساری ورط طالب ہوئی مدرسہ کی چھے حضرت بیگام آخوب کیلی دے آستاد دے مخند سوار نسم دسکبمئی غنت رانا خط آو طالب لوئی خوب دی رشتیا لی دے لئے آو صحیح خوب دی لی دے وی بیگام آماس وطن خپل مور تپخپو چاپی کولا ندا حدیث دا اللہ دا حبیب مخترا دا چلا اللہ حبیب وئی دا مور او بلار پخو کی جنت تے نیمان اختی بر آواغ سے نور کو میسے نشول کولے و دیگیری او مخصرہ میں مگلے دیگیری او مخصرہ میں مگلے ویدار آغی اثرات تی چتا از خوب کی لیدلے او دسوار لسم دسکو گمئی گنت زمان محبڑا کے دو تی وجن نمور او بلار خدمت دے ضروری خبرہ یو تابعی تیر شوئے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے ویسے قرنی چی ورکوئی رحمہ اللہ نبی علیہ السلام مسلم شریف حدیث تے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے ولی پی امن کی او سڑے او کتاسو کی ورس رسوک میں لاؤ شو خبری لے سوچ کوئی نو صحابوت ہوئی ورطو آئے چی در اللہ نبخن ہو آڑی تا زمین ایمان دے چی صحابہ اللہ طول بخلی و صحابوت ہوئی چی کچرن میں لاؤ شوئی ورطو آئے چی بخن در اللہ آڑی علماء لیکلی دے دا مور دا خدمت دا وجن دا رسول اللہ دے ملاقات نبند دے دا مور دا خدمت دا وجہ نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ملاقات نظر دو دا مور اپلار پا دعا چی سکی گنا گورے پیسن رکھی مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ بارک راغلی دا دارلو میں حقانی بانی وی مور امرا وڑے ری جڑل لے ری جڑل نشاورتے مولانا سے تاز غملے تسلی خبری کوئی دمر جاڑے ناغورتے مانا خود جڑا سبب تپو سکتے وی مور میں مرشوا طول انسانان وانی فنارا زیدہ بطول مرنوا وی جڑا پا دی راضی دا دار اللوم زمان دی والدی پا دعا چلے زمان دور از دین خدمتکار چلا او دا دی دعا وا جڑا پا دی راضی دار اللوم بندش سلسلہ کر نو دمور اپلار دعای او دیر لوی شیر اللہ علی حر چاہتا دمور اپلار دا خدمت توفیق اور کی او کمور اپلار و خاتم بھی نو دا آئی حق ور ختمی گنا و صل اللہ مبارکہ دروشتم کی دیمان او دی توحید دا مسلین رستو دو والدین حقوق ذکر کولے شل دی آیات مبارکہ کی دو والدین حقوق ذکر کر فرمائی وَحْفِظْ لَهُمَا رَاحْكَتَكَ لَهُمَا دِ دُوَارُتَ جَنَاحَ الظُّلِّ اَغَوَزَرْ دِتَابِدَارَي جَنَاح فَمَانَا لِوَزَرْ رَازِي او ظل تابداری توی وحفظ راحکتا کاراتیت کا لہما دیدوارو تا یعنی والدینو تا جناح الظل لی اغا وزرد تابداری من الرحمتی دوجی درحمت او دشفقت ستان پا دیدوارو او دیدے کی علماء لکنی وزر تیتولو کی مراد سو یعنی ددائی تابداری وقت دیدے کی وئی امام قرطبی وئی دا استعارہ دا پشفقت و رحمت کی او دا لکسرنگ مارغان پخپلو بچوبان رحم کئی ند رحم دا وجن وزر ور تراکت کی نو دیدے کی مراد تی نرمی کولنا لَكَ ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا وَذِلَّةً پا مانا دا تابدہ رئی مرازی او دیدے کی مانا دا نرمین دا امام قرطبی وئی اَذُلُّ هُوَ الْلِل مراد تی دل کا نرمی دا دمور اپلار سر بے انتہا نرمی کول مراد کی وَخِذْ رَاخْتَكَ لَهُمَا دِدْوَارُ تَجَنَاحَ الظُلِّ آغا وزر دا تابداری او دا نرمی من الرحمت دا وجد رحمت او شفقت ستان پا دوی وقر رب دی او آئے اے زمان ربا ارحمهما رحمو کی پدی دوارو اے رب پدی دوارو رحمو کرمو کی کما رب بیانی لکسرنگ دی زما پالناو پر ورش کرو سوغیرات ورکوالی کی لکسرنگ معشوم والی کی از پالنو زما تربیت او پرورش کرو اللہ دا سی پدوی رحمو کی او دی ورکوالی کی گورا انسان تدام تایا دے چدی ورکوالی کی بچی بس سکول لیکن ددا غروانے ددا غتکلیف مور او پلارتا زڑتا دا غسی او دا کہر یو سبب نجوڑے دو زن اوقاتو کدا مور او پلارم دا معشوم والی حال ترورسی ندیو بیاداوئی لکه زما شومو مودای زما تربیت کولو اوس خبر او لټشوی دای ما شومان شي لکه سوره حج کې راغی تفسیر ذکر او غوړی تاسو الله وايي باز خلک زما شومو علی حال ترست شي ولسمه پاره کی سوره حج راځي پاره کې الله رب العزت حال ذکر کوي ولسم پارد سورت سور حج آیات پنزم نے فرمایا ایوہ الناس خلقو ان کنتم فی ریب کچری ایتا سو پشک کے من البعثید دوبارہ را پورت کے دونا فإنا خلقناکم من تراب بیشک پیدا کرمی ویتا سو دخاورنا ابتدا کس تاسو پیدائش دخاورنا ثم من نطفة نو بیارا و نطفینا ثم من علقة او بیارا غوینی منجمدنا ثم من مزغة نو بیارا تکرید وخنا مخلقة چیغیت شکل ورکڑشو و غیر مخلقا او غیر شکل ورکڑشو لنبين لكم دير پارچ بيانكم تاسوتا ونقر او يسارهم في الارحام فرهمون كذي بچي لرا ما نشا هغم رمود چزمون فخشي الى اجل مسمن ترغنیتی معلوم بوری ثم نخرجكم طفلا بیارو باسمون تاسما شمان ثم لتقوا وشدكم وبعدين پار چور سی گئی تا سپل زوان یو مضبوط والی تا ومنکم من یتوفا اوزن پتا سو کیا وسوگ دی چد زوانی نمخ کے مخ کی وفات کرے شی زوانی لانی راغلی عمر گراشی ومنکم اوزن استا سو نمنا وسوگ دی یرد الی ارض للعمر چه واپس کریشی کمزوری دوم رونتا دیر بے انتہا بوداشی آئے و زنان بودایشی او بے خوی خسلت عادتو ند معشوم غنتیشی لیکن آئے علم من بعد علم شیعا دیر پارا چه پوہ نشی پس دیلم نفس شیوانی بیا دا معشوم والی حال ترو رسی ندیکی قرآن پاک داوی چرامو رو پلار رم یودا سے حال ترسی چه بیا بدئی دماشومانو پشانوی ورہ ماشوم کلا یو دا سے خبر رونی سی چه داغی سے اس حقیقت نیو چیڑا کئی لیکن مو رو پلار بیام دائی پر ورش کئی دا سے رامو رو پلار رم یودا سے وقت ورسی چه بیا بدئی دماغ کار نکئی نظر کار نکئی زن وقت کی داغی خبر بیا درستی لی ولا کثرنګ چې بچي غټي وړي خبرې کوي وړو کوالي کې پاغه غړ وړو او په کمکلو خبرې مور خپل سره خوشحالي ندی بچي ته وي اوس دې حال تر رسیدلې وقر رب ارحمهما او اي زما رب ارحم کي پدې دوارو کما رب ياني صغيرا لکثرنګ چې ز پالل هم زما پرورش او تربيت کړو وړو کوالي کې ادار مور اپلار دا پاریو دعا مند کمور اپلار جوندیوی که وفات وی دا دعا پکار کل لاس پورت کوئی فرض و پسی نفل و پسی ایسی سر دعا کئی نداد موی رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرا دا قرآنی الفاظو کی دعا دا خپل والدین رتا کوشش دا پکار دے چه سره آغا دعا گانے وغاڑی چه کم اللہ قرآن پاک کی خولی دی احادیثو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خولی رب ارحمهما دعا که کوئی دی دے نبیزتا کوئی رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرا اے زماربا رحم کے پدے دعاو کما رب یعنی صغیرا لکا سرنگ دی پالناو تربیت کڑو زمان کو ڈکوالی کے ربکم رفستاسو اعلم خفو حدے بما فی نفوسکم پہاغ سبانے چی دیستاسو پدی رونو کے نمور اپلار دا خدمت بارکی وئی اللہ وئی ظاہرن بزنی وقت خدمت کے خو بیام دا زلن از خبردارے پورا دا مور او پلار دا خدمت عبادت تے عبادت زنی وقت سرے کئی خو مقصد ریائی نداغی نس نتیجہ نجوڑی کدا مور او پلار خدمت یو سرے دا ریاکاری دا وجنکے ندا خو عبادت تے دیکھے با ریاکاری مقصود بھی اللہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب ستاسو خکو حد پاوس چستاسو پدی نفسونو کی امام قرطبی ذکر کری دیرے کہ نفسن نمراست دے چستا پا دیزرکی پا مورو پلار کم رحم دے کم محروبانی دا اللہ و عزت پی پوئے او کدین علاوہ نافرمانی دا زرکی روم پی زپوئے دارنگی و یاغسو کم تی مراد دی چاگئی ظاہر دا دی نیکی ریاکاری گرزولے ربکم اعلم بما فی نفوسکم رفستاسو خکو حد پا اسوانی چی دی پا نفسو نستاسو کی نو اخلاص سرا دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی دا مور و پلار خدمت پکار دی کل اگو رداسی و شیطان ظالم بھی بعضی بچو تا اللہ توفیق ور کی دا مور و پلار خدمت کے خدا خدمت سرا چه کم رونا او بچی خدمت نکی نا آور نظر دلان دی رولی دغا وقتی دا مور و پلار نماشون جور شوی نو دا دا سرا خوی مینشی و دا دا دا آغا بار بار دا آغا نور و رونا و دا اولاد دا مخیکلو نا اسر دشمنی جورش نو دام دا اللہ دا رضا مقصد نی بلکہ شکر دا کول پکار دی چه رزم آخو نور رونا مشتا زما دا دی والدین و خنور اولاد مشتا شکر دے چه ما تا اللہ دا خدمت توفیق را کرے او کل دا سیموی سڑے ظاہری خدمت کئی خلالی چپا مخا کرے یو زیر تا چا تخریر تزم ہوتے لیم نمار تے دا مولانا سے درس کئی دا دا پر درس بڑیر کار شوئے ندا آکلی خلق را لوئی چی دے سم سلک ای خلقی نمائی نمائی وجہ سرا وید دو والد سے عالم کیا غا عالم ہو دارلو میں حقانی نفارغ ہو ویده چه سم مسئله که خلقی نمانی میولی ویده دو والد سے بیمار ندو مورت علاج کولو کچھ ڈاکٹر لگے گوپلو نگوتا بیتیو لگولا روح لے پتہ نو دیکھ اپلار وفات شو جو پتہ لگی در دھول از مکہ دو پسر آوڑی تلی نداو اس خدمت دے خودی کی لالشت نو یہ خلق چی دے سم مسئلو کن خلق ویرا کدے عالم ویده کی تقویٰ ویندو بدخل پلار صدر سے کل کل بچے خدمتم کئی خوش اغنور روس و خبری یا خوی پلار امو رئی سر دشمنان کری او یاد آغای دے گتا لگولی غطول مال زان پسے کری نو دا خدمت دا اللہ دا رضا پا بنیاد روانے نشو زکوئی ربکم اعلم بما فی نفوسکو بلکہ پکار داری چی بچید پا خدمت کے زان دیو بل نروان دیکی او کئی او دا سی دے چی اغلی توفیق ندے ملاو نو تدا اللہ شکر ادا چاچی دا مور و پلار خدمت کرے نائی تا اللہ سمر لولی اجرون ورکڑی او تاسو تا مخ کی تیر شد مخ کی مدی درس کے واوری دل چیز مور او پلار پا خدمت سمیلاوی ربکم رفستاسو عالمو خپو حدے بما فی نفوسکم پا حاغ سبانی چیدی پا نفسو نستاسو کی انتکونو صالحینا کچری ایتا سنی کان فَإِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهَ كَانَ دَي لِلْأَوَّابِينَ دَپَارَدْ تُوبَيْسْتُنْكُ غَفُورَ دَيْرْ بَخُنْكِ اوابین چاہتا ہوئی اوابین چاہتا ہوئی لدی بارت امام قرطبی ذکر کری چه بعض علماء لکلی اوابین حاغ چاہتا ہوئی چه ده اخپل گناہون اور آیات کی او اللہ رب العزت توبہ و باسی سعید ابن مسیب رحم اللہ دیر مشہور تابعی تیر شوئے او پتابعینو کی دمر الوی مقام نبل چانو دیوئی اواب چاہتا ہوئے هو العبد یتوب ثم یذنب ثم یتوب دا غبندت ہوئی چی گناہ تیوشی او دیوئی اخلاص سر توبہ و باسی دارنگو بازی سلف ویلی چه اوابین حاغا چاہتا ہوئی چه دیخ پل گناہونا خالی میدان کے ناستے خور کے ناستے دکان کے ناستے خپل حجرہ و سہرا کے ناستے خپل گناہونا رایات کے پخالی میدان کے آو بیاد ازرد درد دو جنا اللہ نا استغفار غاری مدئی دوئی اوابین او اللہ وعدہ کرے او دا کریم وعدہ اغوادوی اللہ وی چه سوک توبہ و باسی بخن غوارین و غفورا اللہ دیر بخن کرے اللہ دیر بخن کرے نو اوابین حاغ چاہتا وی اوابین حاغ چالم وی چه دا صلات زہا کئی یو صلات اشراق دے یو صلات زہا دے نامخ کی یو جمعہ کی تفصیل لر لتی رو دا بعض علماء کنی صلات زہا و صلات اشراق یو شے او بعض علماء دا فرق کرے چه نا نور کلا روحی جی او دمر اندازہ کی روچت شی چی موز جیز شی نکدہ وقتی چی کم موز کی دی تسولات شراب ہو جی او آمستی رشید احمد سے بلی کلی چه نهو لسو مینٹو دراحتو نپس بیاد کراحت وقت ختم شی خو بیادام مسئلہ دا چی دا ہر زید کراحت کلا مسئلہ دا اصل کی دازی چنور روخی جی او دمرا اندازہ کی راپورت شی چی غیل قتل مشکل شی نو لکراحت وقت ختم دی نو کہ اسرے دا اندازہ معلومی جمعی اوڑی کی نو یو دری رز اخپل علاقی لباروزی چی کم یہ نور پورخ سرگنف کاری او نور روختو او دا اندازہ تو قتل او بیا گوری چی سمرا منٹا پس ورت دے پورا قتل نش نو چکل پورا قتل نشی دا کراحت وقت بار دے ناغد کراشی اخپل حالات ذکر کری چنہ لس منٹ دراحت و نفس دا کراحت وقت سوش احتیاط کو سکوئی نیو پاو صبر دیو کی احتیاط کو سکوئی نیو پاو صبر دیو کی ننور چی روخی جیو داغی نیو پاو پیزن لس منٹ پس سڑے موسکی دیتا صلات شراب ہو او بیاد دغا وقت نوالی دا زوال نمخ کی مخ کی موستوئی صلات زحا نو اوابین حاغ چاہتا موئی چی صلات زحا کئی لکه مسلم شریف حدیث ده یو کس تپوس کړو د صحابین چې نبی علیہ السلام صلات اوابین بسو وخت کول نا ورته صلات الاوابین حين ترمز الفصال نبی علیہ السلام ما هغه وخت د اموس کولو چې بیا ود او خان او دا کچو بچو خپس وزیدا حجاز مقدس خوري گرم ده نو نه نه نیم لسو بجو پټیم کې د اوحان او د بچو خطب وسوځه دی وخت به نبی علیہ السلام مشکلو او د ما خام او د ما سوتن په دی منس کې نوافل او تم صلات او ابین وي صحیح حدیث کې دام راغلی خود سلف او ندام ثابت دي چې تم صلات او ابین وي لکه دې کې ابن کثیر لیکلی چې بعض علماء لیکلی چې د ما خام او د ما سوتن په منس کې مستوي صلات او ابین بعض علماء دا اعتراض کرے چی صحیح روایت کی خدا راغلی چی صلات الاوابین صلات زہا تو ہوئی و دے بارا کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ و رسالہ لکلے او درس ترمیزی کی محمد تقی عثمانی ہوئی چی دگان و صلف و ندام منخولی چی دی مست صلات اوابین ہوئی ندام آخام نفس دا سنت نیلاوہ سلور رکات نفل یا دا سنت نیلاوہ شپگ رکات نفل نو دا دا سنت و سرش پر دا ماحام دا سنت و سر هر دو رکات پا جدا جدا سلام بانی هر دو رکعت په جدا جدا سلام باندې د ماخام د سنت سره شپک پورا کول یا د سنتو نه بغیر شپک پورا کول عمر خاط کې لیکلي چې غوړه خبره دارا چې دا د سنت سره شپک دي لدې ته صلات او عوامین وي د لسو دولسو کال د عبادت اجر او ثواب کې ملوي او اسن دا مسله علماء ذکر کړی تاسو له درس کې تیر را وې د ماخام او د ماسوتن په دې وخت کې عبادت قبلي دعا قبلي لدا وخت کې سره صلات او عوامینو کې او پاغی بانے پابندیو کی گورے اللہ تا اغا عمل دیر وقت ہے چھ پاغی بندہ میں شوالے کئی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نچا تا پوس کرو چھ نبی علیہ السلام تا کم عمل محبوب ہوئی اغا عمل چھ سڑے میں شوالے کئی دورا کاتا کے خومیشے کے یو پارا تلاوت کے خومیشے کے او کئی سڑے یو رضا سار نخو تر باقا منا سے تلاوت کئی او یو ورځ د ماسوتن تر سبا پورې نه پوله کوي خو بیا نه کوي نو دا عمل الله ته ډېر محبوب دی بهترین محبوب عمل الله تعالی چې دا غي کوم کې پاغې همیشه والے کوي ان تکونو کچری ایتا صلی الله علیه وسلم نیکان فإنه بیشک دا الله کان دے للاوابینا غفورا د پاره د توبه استونکو ډېر بخونکه او د اواب په معنا د الله ته رجوع کول چور کی گناهګار هم د ګناه د وجنه توبه طرف ته الله ته رجوع کی د اواب په معنا سره رجوع کول لقد حضرت داوود علیہ السلام بارک وتا صلی الله راشی انه کان اواب یعنی ډېر رجوع وکول الله ته نو اواب اصل کی وای رجوع کول کیتا آب یا اوبو پا مانا درجو رازی فَإِنَّهُ كَانَا بِشَكَدَ اللَّهِ دَي لِلْأَوَّابِينَ غَفُورَا دَفَارَا دَاغَتُ بَيْسْتُنْكُ بَخُنْكَ وَآتِذَ الْقُرْبَا حَقَّهُ دا مور اپلار حقوق ذکر کر نو اس پدی آیات مبارکہ کی وئی چی دا مور اپلار میں علاوہ دا نور رشتدار حقم دے لکرور شو خور شو دارم اخپل رشت شو ددائی حق دے وآتذ القربا حقه او ورک خاون رانو دخپل ولیت حقه حق داغوی داغوی حق سرے سل رحمی ور سرو ساتا او دا دن مسئلہ دا و ایک پرشتدارو کی سوک دا سے دے چی بیمار دے بلا کسب دے نظمون مذہب حنفین دا دے چه دا غنان نفقه چه محتاجوینو پا خلو مان فرض و واجب مثال پا تورتا زکاة ورکڑے او دا زکاة اغا غان دا شران خلاص دا استا ترور دا استا ماسی دا رور دے دے بل رشتدار دے دے پا بیمارائی دے پا تکلیف دے یا بے کسب دے او دا اغا خرچ نشتا نو صدق خیرات نے علاوہ تاوان دل ورکول سلی دا فرض دا اللہ وی وآتِ ذا القربا حقہو ورکا خاوندانو دخل ولیتا حقہو حق داوی وآتِ ذا القربا ورکا خاوندانو دخل ولیتا حقہو حق داوی چکم حق داغی اللہ پتابانے لازم کرے او پتابانے واجب کرے او فرض کرے دیگا ورکا اس کا دخل خلوانو دو والدین و حقم سڑے پورا کی اللہ وی نور حکم شتا والمسکین او مسکینان و غریبانان و تداغی حق ورکا ستاخ پل لدے پردے دے خو مسکین و غریب دے نو اغلم حق ورکا دا مسئلہ دا وی خیر خیرات دا پا کافر بانیم کی دا مسکین کوئی چے کافر دے العیاذ باللہ نو زکاة پا کافر نکی گی او خیر خیرات دا پا کافر بانیم لیکن جمعہ کدر لطیر شو چمبی آئے مسلم کافران تر اٹھئی اور کڑی پیو پین نیزان سرکی نولی دا زمان دن آپو ہوں طریقہ دا چی دئی دین دوان غنت شکل اخلاق دا کافر غنت اخلاق و عادات بخ ہوئی وہ کافر سر ایک علاس ملاو کر بیا بلا زان نپرے کئی یاد آغسر پا پین نوڑائی خورو نکر کئی آلان کی انبیاء علیہ السلام کافر سکری زان سره په پینډو کې نولي د کافر سره لاس ملاو کړي نو کافر سره په یو پیند خوراک دا په شریعت کې څنګه ده؟ ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام سره که یو کافر په پیند او په یو لوفي کې خوراک کړي نو ما تاسو کې په دې طریقې واغه اسلام طرف ته مایل کی او کنه مونږ فکر وکړو نا غوی جلا مسلمانانو دا عجیب دین دی ما سره خوراک دے نبرداشت کئی لاس ملاو نبرداشت کئی حالان کی نور داغو خوی داغو اخلاق داغو انتغم خادی آغا طول زمو خوخ دے وچه کمشے پا شریعت کی رواد نا زمو خوخ دے والمسکین اللہ وی مسکین تداغو حق ورکا وابن السبیل و مسافرتا وابن السبیل و مسافرتا اگر کرے پخپل وطن کے مالدار رے خودل تا مسافر راغلے نداغل من المستیاد آغی حق دے ولا تبذر تبذیرا آو بیزای مال ملگ و تبذیرا پا بیزای لگول سرا تبذیر ستا ہوئی ویو سنے کٹول مال راوالی آو داد اللہ پا دینو پا حق لارا کیوں لگئی نو دیتا تبذیر نوڑی کئیو روپی چارا واغستا او دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنا فرمانائی کیو لگو لنو دیتا تفزیر بلی وَلَا تُبَذِّرْ تَفْزِيرًا او بیزای مال ملگ او پا بیزای لگو لسرام یو روپی کو چا بیزای او لگو لنو دیتا مبذرینو کراغے او اللہ وی ان المبذرین بیشک دا بیزای مال لگو ان کی کانو اخوان الشیاطین دیدارون دشیطانانو دشیطانونے ولولے ہوئے اصل کی اخن دا پمانا دا مماثلت رہ دی یعنی دے پا دی اخفل عمل کو لوکی دشیطانانو سر مماثل دے لکہ دشیطان کار دے دا اللہ نا فرمانی کول اور دی خبر حکم کول چیو مسلمان خپل مال بیزائے ہو لگئی او زائے کی نو دا بیزائے مال لگولو کی دے دے شیطان سرمو ماسل شو دا گرسوم رکارنو چی مونگا کو دے شریعت نا خلاف او اگئی کی مال لگو نو دا تفزیر دے او دے دے کی علماء لکلی یو روپئی کچا دا اللہ و دا رسول پنا فرمانائی کیو لگولا نو دام پا تفزیر کی داخل دا امام قرطبی وئی چی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویلی تفذیر سے توئی انفاق المال فی غیر حقه لبول دمال پنا حق دے کی دیتا تفذیر ہو ویدی وجنو کمونگا ڈالے کو لدا مال بیزائے ہو لگی او دو قرآن فیصلے لوگو رئی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بیزائے مال ہو لگی دارنگی نور رسوماتی برک غم راشی نیو اللہ ویلی چی تو لگو لکا کفن نے دا غمبری وانے قرغ پاتے دا یو دا بوتلی یو شکرونو کی پیسی دیو پا قبر دا یو قسم تصویری غرور لی دارنگ اسو قبر وانے مسور واچے نو دا طریقہ دے اسلام نو دا بلکہ دا بے زائد نو دا پا تفزیر کرا دی دارنگ دا تیوی اوی سیار کیونکہ گمراہی دا نو چاپ دی مال لگو لے غصر دام پا مبذرینو کرا دی تفذیر ستوئی انفاق المال فی غیر حق دی مال پنا حق طریقے لگول او کہ یو سڑی پا خیر کے مالو لگولو نو دیتا تفذیر نوئی یو سڑی کا پا خیر کے مالو لگولو نو دیتا تفذیر نوئی دیو جنہ لکلی دی ومن انفق درہما فی حرام فو مبذر چاچ یو روپی پا حرام کار کیو لگولو نو دے مبذر دے او دا مبذر دا سزاوا چکم کتاب کی اللہ رب العزت ذکر کرے او کہ اسلامی حکومت بھی او یو سڑے بیزائے حرام دے کے مال لگئی نو باقاعدہ پدب و پابندی دے گی قاضی بوئی چھ پدبان پابندی دا او دا تبا اخپل مال نے ملاوی پاغی و شرن پابندی رش اللہ وئی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرَ بیزائے مال من گوا تبذیر اپ بیزائے لگو لسرم ان المبذرین بیشک فضل خرچ کو ان کی بیزائے مال لگو ان کی کانو اخوان الشیاطین دیدار مد شیطانانو وکان الشیطانو دشیطان لربی ہی کفورا دخل رب د پارا ناشکرا سخ ناشکر رے ندامان دا اللہ انعام او چکل اللہ انعام کو تی بیزائے لگے ندی تا ناشکری ہو دا ناشکری غطول سزاگان ودہ غصری تا ملاوی بیزائے مال کی فضل خرچی را ندہ فضل خرچی طول سزاگان ودہ تا ملاوی دیا بور ایسر را وحفظ لہما اللہ ویراخ کتا کدی دوارو تا یعنی والدینو تا جناح الظلی آغا وزرد تابداریو دا نرمی من الرحمتی دا وجی دا رحمت و دا شفاقتنا وقر ربی اووای ای زماربا ارحمهما رحم کی پدی دوارو کما رب یعنی صغیرا لکسرنگی پال نکڑی و زما پر ورشکڑی و زما پور کوالی کی ربکم رفستاسو اعلم و خکوہ دے بما پاوس بانی فی نفوسکم چی دیستاسو پا نفسنو پا ظلمو کے ان تکونو صالحینا کچریئی تاسو نیکان فینہو نبیشک دا اللہ کان دے للاوابینا دپارد توبیستن کو دپارد کسانو چلا کرا گرزی غفورا بخن کے وآت ذا القربا ورکا خاندانو دخپل ولیت حقہو حق داوی چکم حق اللہ قرآن و سنت کے لازم کرے والمسکینا و مسکنتا وابن السبیل و مسافرتا ولا تبذر او بیزای مال ملگ و تبذیرا پا بیزای مال لبول سراب ان المبذرین بیشک بیضایا مال لگون کی کانو اخوان الشیاطین دیدارون دا شیطانانو وکان الشیطانو دا شیطان لربه کفورا دخپل رب دا پارنا شکرا وصل اللہ رب لبرد امور مصلح بیانون باغی کی د توحید ذکر شو بیا اور بسید والدین حقوق ذکر شو د والدین نه علاوه د خپل خپلوانو د مسکینانو او مسافرو حقونه الله رب العزت ذکر کړ د بیزار مال لګولنا الله رب العزت منع وکا چې بیزار مال ملګ وای اس پدی آیات مبارکہ کی یو بل ادب خی کلدا سوی چی خپل خپلوان مسکینان غریبانان عادت وی او یو مسلمان خپل اغیتا خیر خیرات صدقہ مال ورکی نو کلدا سی دے زندگی حالات راشی چی دسر مال لی لیکن اگر رشتہ دار غریبانان مسکینان د خپل عادت مطابق بیا مد ترازی اوس الله دی مسلمان ته دا ادب فیجدا خو عادت تی او تاب ول مال ورکولو ندوی کدا عادت مطابق رال لوتا سرنی ندا سے اخلاق سردی رخصت کا سردی عزت درد نرسی فرمائی و اما تعرضن کچرے اعراض کوي ته مخاړوي ته انهم د دوینا انهم کې څوک یادای د غزو القربا یادای مسکینان یادای وابن السبیل یادای عام سوالګر یادای خپل خپلوان در ترال مسکینان او غریبانان رال و اما تعرضن او کچر مخ اڑویت عنهم دزوینا ابتغاء رحمت دپارد طلبولو دلٹولو درحمت من رب کستاد رب دی طرفنا روح المانی لکلی دیدے کہ رحمت پا مانا در رزق دے ستی نمخ اڑے خو د صد پارا ری ابتغاء د پار د لټولو د طلبول رحمت دا رحمت دا رزق من رب ته جساد رب دی طرف نه لري ترجو ها چت داوی امید ساتي چې فل حال خستا لاس خالی دی لیکن تفدی امیدی چې الله ولا سل سمال راولي مال تب لاس لب الله رب العزت سمال راولي او تا سره فل حال شته دینا فقل لهم قولا میسورا نوای دویتا وینا نرما نرم وینا ورتو آیا فقل لهم قولا میسورا واید بیت وینا نرما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ و ترتیب چکل چاس غختی ناغی نندلی کری دا غمر روح المانی جی کرکڑی چکل یو شے بچاو غختو او دا اللہ دا حبیب سربنو نصورف وجہه الشریف وسکتا خپل مخ مبارک بے وارو لو چپ بشو دا آیات کریمہ اللہ رولی گلو چی اے حبیب اکدا خپل خپلوار یا دا غریبانان او دا مسکینان راشی او تا نس غواری او تا سروینا نتورت اے زمان حبیبا نرم وینا وائن نرمی طریقے سروینا کوا دعا ورت کوا دارنگی نیک وعدہ کوا چه اس کو فی الحال ما سرشت دینا او انشاءاللہ چه لاس لسراشی نبیا بتا لدر کو او دا دعا دیو کی چه اللہ دیتا سو کی خیر و برکت واچے اللہ دیتا سو لرزق در کی یعنی پا بہترین طریقی سرا دا غیر رخصت المقصد دی ذکر قرآن پاک مخکم ویلی چه تاسو سوره بقره کې در لده انفاق په باب کې ویل چه سخت خبره باندې کې یو مسکین او فقیر و رټینا بلکې دا خیر خیرات نا وای په خو اخلاق او رخصت بهتر دي چه خیر خیرات دی ورکو خو غریب ته سخت خبره وکړه ندی آیات مبارکه کې وای و اما تعرضن عنهم او کچره مخرول تا د دین ابتغاء رحمت دفارد لطولو دا غرزت من ربک استاد رب دا طرفنا ترجوها چت داغی امید ساتی چتا تبا اللہ در کی و بیام دیر آغلے خالی لاس دے و دے غواری فقل لهم قولا میسورا نوائی دویتا وینا نرما دعا ورتکوا خو اخلاق سرد رخصتا اولا یو ازمائش ہوئی چی او انسان اللہ استا درو ور تروستی و تا تولاد رہے کل دا سیوی چی دا غسائل او خپل یا مسکن تنگولم کئی و چونکی دا امتحان دے نو دا وقتی دا قلینم او سڑے گڑی وڈی نرو بس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی کل پدا سے حالاتو کی نبی علیہ السلام روان دے چی بانڈا چی آنو دا سادر نراخ کئی او دم رسختی حبیب دے تبسم نہ بغیر ملسلے نکڑے ندا سے اوقاتو کے چھ فقیر و مسکن کا تنگولم کئی ندا اخلاق و نکار غسل پکار دے فقل لهم قولا میسورا وائی دویتوینا میسورا نرما ولا تجعل مگر زو یدک لاس پلی اس دمال لگولو طریقہ خائی چکل خویو سڑی بالکل لاس بن کری او وخیل لے نخپل اخپلوان و تداغی حق ورکی نمسکنان و تورکی نمسافر و تورکی نا اللہ و ادا سے مکوا چلا سنے دی تڑلی او دخپل پردی حق دو پیجا دینا نو بل طرف لو ادا سے دی ملاس مکولاو چی دا بچو اغا فرضی او واجبی نان نفقم خیراتی ورکے او سبا تاو بچی دی ملامت ناسو ولا تجعل مگر زوا یدک لاس کلے مغلولتن ترل شوے الى عنقی کا دخپل سر سرا دا سے دے انفاق او دمال لگولو نلاز مندو ما لکدیو سڑی دا لاز راوالیو دے سٹ سرے ورلو تڑے ولا تبسطها او می فراخکا و می کلاووا کل البسطی پٹول فراخولو سرا چی بس دا بچو آر سور کی او بیا پخپل پریشان ناس تی فتقعد ور نکیبن ملومن ملامت کرے شوئے محصورا او ستڑ شوئے او مفسرین لکلی و ایدا ملومن دی سر لگی چه ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک بخیل سرے اغا ملامت ہے خپل ملامت کئی پردی ملامت کئی دا طول خلق دا نظر ناغور زیدلے و ایر دا بخیل لے ند خپل حق پی جنی او ند پردو پی جنی ندا دا بخیل سر ملومن لگی او چه لاس دی بلکل کلا اکڑی عرص دی ورکل تردی چه دی بچو نان نقا قدم ختم کا نبیا بکینی محصورا استرشو استو مانوی تا اخپل ورکلو بخ پی مانوی فتقعد ورنکیبنی ملومن ملامت کرشوی محصورا استرشوی قرآن پاک ترتیب خی درمیان روی خی او سوکم چه دی قرآن پاک داغتری کی مطابق رویہ اختیار کی ناغت زندگی کی مشکلات کلم مخلن رازی او کرامشین وغی کی دا تاجر ملاوی دیکھ مفسرین او دا بخاری و مسلم شریف دا حدیث ذکر کرے چپاغی کے نبی علیہ السلام دا بخیل او دا سخی مثال پیش کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اورید لی چه مثل البخیل والمنفق کما کل رجلین علیہ ما جبتان من حدید و اید بخیل او دمال لگون کی مثال دا سے نرکت دو سڑیوی او دی او دو جبی چولی یعنی کوٹونا گنتی چولی دا په سردی کې چې خلک چې سارد د فقولو د پاره چوغه چورته وي چوغي چولې او دا د اوسپنې نه دي او دا د دې سینو نراواله تر دې مرو پوری دي نو هر چې دا مال لګون کړي نو دې چې دې لګول نه کوي مگر دا کړای کولاوي تر دې پوری چې بدن ټول دا غزغری د تړلو نخلاش اور چې بخیل نه لدی چې ارادو کې چې شېو لګي نو هغه کړي دا چې نورم کلکش لدی مال نه لګي نو د بخیل او د سخی مثال دا سي پیش کړي دارنګي حدیث پاک کې راغلي اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما روایت ده دا وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي انفقي هاکذا وهاکذا وهاکذا ویو لگاو اور اللہ حبیب ورطو ایدا سے او لگاو دا سے او لگاو دا پلا سنی ورط طریقہ ہوتا ہے لکسرے چیو شیل ملی انفقی ہا کذا ہا کذا ہا کذا دا سے او لگاو دا سے او لگاو لکا یو شیل چی سڑے ملی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو ای ولا توعی لوخو کے شیل سنبال مکید ورنہ اللہ بندر نبی پخپل خزانو کے شے سنبالے نبی درک ولا تو کی او دارنگو یعنی اغا خزانو تخلی مترا لکا بوجھے لکھلاو تڑے دا اللہ دا طرف نبم بیا تابانی سکی اغا خزانو کی بم کھلی تڑے لیکی او یو لفظ دا سر آگلے نسیحے نو روایت تے بخاری و مسلم شریف دا اللہ حبیب ورطوئی شمیر میر مکوا ورن طالبم پشمیر ملوی دارنگی حدیث پاک کی راغلی دا مسلم شریف حدیث تے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله قال لي نبی علیہ السلام و یلامات ویلی انفق اے زما حبیب مال لگا و نزویم تال درکو او چتی بندے دبر طرف نمسکی گی اغ بندے دارنی صحیحین و روایت کراغلی بخاری و مسلم شریف ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چی داسی ورزنی یصبح العباد فیه الا وملکان ینزلان من السماء داسی اورزنی چې بندگان پای کې سبا کوي مگر دو فرشتي د اسمان را کوزيږي یو وای اللهم اعط منفقا خلفا اے الله چې مال ستاسو دین کې لګای نو تورته دنیا آخرت کې بدله ورکي او بل فرشته د سار نکر ماقام وای اللهم اعط منفقا خلفا اے الله چې مال استاد دین نه ونکړي تباہی پیراول نه یو طرف نه ګور په اعمال تباہی راش او هغه بے ضایع ولګي دارنګه حدیث نو مسلم شریف کراغلی دا ټول روایتونه امام ابن کثیر د آیات په تفسیر کې ذکر کړو ابو هريره رضی الله عنه وایي چې نبی رسول سلام فرمایلی ما نقص مال من صدقه وما زاد الله عبدا انفق الا عزا ومن تواضع لله رفعه الله وای نه دې کم کړي مال نه دې کم شوه د خیرات ته وجه دا څومره مالونو کې چې کمه راځي نو دا به بل نقصان وي سود به حرام به به طریقې به لګي ورنه د خیر خیرات د وجنا د مبارک خلید الله د حبیب نروتی چې ما نه قسم مال من صدقه د خیر خیرات د وجنا مال کې کمه نه دراغله او نه زیاته الله یو بندل رچ دې مال لګي مگر عزت او چا چې عاجزی اختیار کړه الله غفاره نو دې الله پورته کوي دارنګه د الفاظ راغلي حدیث کې چې نبی عليه السلام فرمایلی نبی عليه السلام فرمایلی دي اياكم والشحا خبردار شي ځان د بخل نو ساتي فانه اهلك من كان قبلكم تاسو نه مخکې دی و جنا هلاك شي هغه ته د بخل حکم یعنی بخل اختیار کو نو سل رحمی کټ کا دارنگی نافرمانی شورو کی نو دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت حکم کئی وَلَا تَجْعَلْ مَغَرْزَ وَيَدَكَ لَاسْقُلِّ مَغْلُولَةً تَغْلِ شِوِ إِلَىٰ عُنُقِ قَدْ اَخْبِلْ سَرَ چی بالکل مال لا اللہ پا دن لگینا وَلَا تَبْسُتْهَا اَوْ مِي فَرَاحَكَوَا كُلَّ الْبَسْتِ پَتُولُ فَرَاحُولُ سَرَ فتقعد ورنکیبنی ملوما محصورا ملامتا او سرشو خدام یا ساتی مفسرین لکلی دار عام انسانان مبارک حکم نے چه کمزور لی او سبا طول مالو لگئی بیاستو مانو نغتوی طول لاس مفرقکو او دچا ایمان چه کامل وی ناغی طول مالو لگولی لکن نبی علیہ السلام سرکل مال راغلے طول لگولے تردی چې د لوګي نه د خېټې سره کاڼي تړلي خدا غي دمر لوي شانو چې په دې ستوبانه کېدل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کې داسي شوي لکه تاسو مخ کې د امهات المؤمنین غا ذکر چې کېدل د جمعې په خطبه کې نایق د ام المؤمنین حالات تر تراغلي چې ورته چا او یسلور نیم شلا زره درهم راولېګل نصار رولی گلو مازیگر پوری او طول سکڑی طول خیرات کل بیاور تبین جوی چکل رو جماعت و نرو جماعتی لے سنو بیگور کتار رو جماعتی لے او دو روپئی تیرا غستے وی نوز با پتار رو جماعتا کلی و نم المومنین ورطوی تا کمال را یاد کلی وی نما بدا سکڑی ندلوی و خلق چکامل ایمانوی او سبا عرصو لگئی او ستو مانا کی گی نا نطول مال لگول پا شریعت کی بند نرے دا عام مومنان و حال ذکر کئی دا عام مومنان و حال ذکر کئی لکہ دا حالت ذکر کئی گروہ سور فرقان کم دا حال ذکر کڑے فنو اللہ سمہ پارا کی سور فرقان راضی التم اللہ دمان لگول ترکیب خیخ کلو بندگان ہوتا ومش پیتم نمبر آیات گرئی دن اللہ سمی پارے پہ ابتدا کی سورہ فرقان ومش پیتم نمبر آیات تے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين بندگان الرحمن حق سانی اذا انفقوا کلچ دی مال لگوی لم يسرفوا نو بیزائے نلگئی اسراف نکئی د حد نہ تجاوز نکئی ولم يقتروا او کم نکئی وکان بین ذالک قواما او پمند دی کی قواما درمیان طریقے سر برابر ولار ندا پمال لغول خیر خیرات کی درمیان روی د اقتصاد حکم شریعت کرے اور دا حکم د اقتصاد د شریعت یولوی حکم نے سوکم چی پدی عمل اختیار کریں ناغتا اللہ رب العزت سکرے تکلیفی پہ نظر اوستے حدیث پاک کے راغلی دا حدیث تے دا مسند احمد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی ما عالمن اقتصدا اغسر کلم فقیر شوے و محتاج شوے نرے چسو پمال لگولو کی درمیان روی کئی خپل حرچ درمیانی طریقے سرا خپل بچول عادتون خراب نجوڑی ما عالمن اقتصدا چونکہ دا اللہ حبیب پا منزلی دی و مشفق و محروبان اپلار دی امت تے دی جو اندن تی رول طریقہ کھولی ما عالمن اقتصدا آسر کلم محتاج شوی نوے چی دے پا خرچی کی دی درمیان روی نخکا رکھ لی دارنگ امام بے حقیدہ حدیث ذکر کرے دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الاقتصاد فی النفقا نصف المعیشہ درمیان روی کول پا مال لگولو کی دا نصف معیشت تے نم جوندن در تبس مفتو کی ملاو شو مدا قرآن ترتیب خیدی سا دارنگی تدبیر نصف المعیشہ یو حبری لتدبیر جوڑو المال لگولو لا دیتے نصف معیشت ویلی دیتے نصف معیشت ویلی اللہ وئی نبد لاس بالکل کلاوے چی ہر سو لگے او سواد بچو اغا خرچ دیم نیستو مانا ناستے او نبد لاس داتے کے لکر چالاس چیلے سب سرو تڑے ان ربک بیشک ربستا یبسط الرزقا فراخ کوی رزق لمن یشاو اغا چالے چکو خشی وَيَقْدِرُ تَنْغَوِي چَالِ چِفْوَ خَشِي دَرِزَكْ تَنْغُولُ وَدِرُ الْوَالَ ذَاتَ اللَّهِ دے دیکھیں دے انسان دا کسب دا اقل و دا ہنر اس دخل نشتا اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَا يَبْسُتُ الرِّزْقَ فَرَاحَ كَوِي رِزَكْ لِمَنْ يَشَاو آغَ چَالِ چِفْوَ خَشِي وَيَقْدِرُ تَنْغِرَ وَلِي چَالِ چِفْوَ خَشِي انہو بشکد اللہ کان دے بعبادی ہی پخپلو بندگانو خبیرن بسویرا خبردارو لیدن کے اللہ دخپلو بندگانو دہان خبر دے نو دخپل علم داغی مطابق اللہ کے سلے کئی چال رزق دے رئی چالے کمائی او پدے کدہ اللہ دے حکمتون پراتے دی کہ او سڑے فقیر دے و غریب دے ندے کے حکمتوں نے کہ او سڑے مالدار دے ندے کے حکمتوں نے او غریبی میں امتحان دے نو مالداری میں امتحان دے روح صحت میں امتحان دے نو بیماری دا اللہ طرف نازمائش دے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ فرمائی وَي مُوَجْنِ اِخْبَلْ اَوْلَاد خَشْيَةَ اِمْلَاقِ دیری دلگنا لکا مشرکان دا طریقہ وا چی زامن اولونا بے جوندی خخ کر داغی یو وجه مفسیری دام ذکر کری چه سبا دے سخری موج نیخ بلولاد خشیت املاق دیری دلوگینا تفسیر معارف کلی کلی چه دا اولاد دا قتلول ویوا و صورتنو چه پخوا زمانه کی تیرشی و ایدام دا قتلول ویو صورت تے چه او سریخ پل بچی دا دین دا تعلیم نا محروم ساتی دنیاوی تعلیمونے پی دیر زیادو کل دا دیرنا چه ارک دیرہ دنیاوی علومنو کی نصبا و سخری نو ٹک داغنا لوی سڑے جوڑ شو دنیاوی تعلیم لویو کو خواغد ایمانیاتونا دا دیننا دا عقیدین خبر نا نو کلا نا کلا آغد قادیانیت دا بیدینی طرف لشی ورن کم نا کم سمر اکثر دا سوی اللہ ما شا اللہ چه آغای دا دیننا متنفر نی ورن اکثر دا سوی چه دینی تعلیم نشتا و دنیاوی بی نو دا آغا پا ذہن کسی وی دیننا نفرت شی ورن علماء و دیندار خلق ورطا لیونی غنتخ کاری دا ورطا بیوقوف غنتخ کاری نو دا اولاد دا قتلو نو دا میو طریقه دا چه تا پی دا قرآن و دی دین و دی ایمان دز دا کول و کوشش خو نکے دا قبر و دا آخیرت فکر بارا کی کوشش نکے او دنیاوی تعلیمو لیکے وی سبابر دا جون خی ولا تقتلو اولادکم خشیت املاق موجن اخپل اولاد دیرد لگنا دن ندی محروم پاتی کو او دنیاوی کسبونا پیزدکے ویر سباب دے سخری اللہ وی نحن نرزقهم منگا رزق ورکو جویتا تد دی در رزق مالک اللہ وی نے ما چی پیدا کرے او زی خالق نو چی ما پیدا کولو ما دسر در رزق انتظام کر نحن نرزقهم منگا رزق ورکو جویتا وعیاکم موتا ستا ایک ورحاو لکلی دا قرآن تعبیر تکو رسوچ کوئی وی دا دی مور او پلار دی رزق ورکول انہی دا اولاد غمخ کے چه دیلم ورکول والزیم نتالم درکول والزیم اللہ وی دیلم زورکم بلکہ مسئلہ دا شریعت دا سرا زمون ذہن چه کل اگر دینداری نوی ذہن الٹائی کل پکور کے مور او پلار ضعیفان و سپنگیری پرادوی کل دی او سڑی گن ما شمان بچی دی نو دے ذہن کی وئی دا پو ما بوجھ دے او دا تمرا پو ما مانے سشے زمواری دا علام کرا اللہ حبیب فرمائی دی انما ترزقون بدعفائکو دا تاسو لدی زویفان و وجل رزق بلاوی کچرے دا کور کی سپینگیری مور او پلار نوے دا وارو وارو بچی نوے دا رزق پزے وگٹے ورے دلے وی دا سمر چی دا زویفان دیم دا اللہ حبیب سوئی دا حدیث مسئلہ مسلم شریف حدیث تے دا اللہ حبیب وی رزق دی ضعیفان دا وجن ملاوی گی چرا کمزور دی فقیران دی وارو وارو بچی دی او تشوی چرا مور اپلار پا ما بوش دے دا تالم دا دی وجن ملاوی مور اپلار یو یا دوار بلاغا نمندن او دے دا غید خدمت دا وجن جنت وردن برشو نبوز دی پخارو تکرش دیکھنی خیری راغلی دی دا سید القائنات دخل مبارک رفت نارنگی اور روایت کی نام راغلی نبی علیہ السلام رغمان فرجل ذکرت عندہو فلم یحل علی وی فخارو دی پوز ککرش دا غسری او پوز خارو ککری دو مانس شی کامیاب دینش چیزو یاد کریشو مو دا پما درو دنوی زمان نوم ذکر کریشو درو دیو نوی او پوز دی پخارو ککرش دا غسری چه والدینی بڑا والی کی یو یا دوار امون دلو دے جنت توردن ندشو او پوزا دی پخارو ککڑشی دا غصری چه رمضان المبارک میاش داخلشو او بیاووتا او دل بخنونشو دارنگیو حدیث کی نام راغلی نبی علیہ السلام میں منبر ترا حاضر شے نطول صحابہ اکرام منبر ترا نزدیشو فرقا فی اول درج منہ قال آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبئی توڑی مان اخبکی خوا آخبی کے حضور سرے ہوئے آمین بیا چی درے میں توقت ہوئے آمین چی درے میں توقت ہوئے آمین نکلے چی فارغ شو رسول اللہ دا خدوینہ و منبر مرا کشو منو اور تویر اللہ حبیبا لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما کننا نسمعه منک منگو ای قربان منکو متاسو نداتے واردن چداتے مجھے تمختی موری تازو جی منبر نخوی جائیں نکل مداسی درے کے لئے آمین نرکرے نا اللہ حبیبا سمعتو منو اتاسو زمانین وارد ہوئی آو وی جبریل امین علیہ السلام منبر سر موجود ولاو نوی باعدا من ادرک رمضان حلم یغفر له حلاک و تبادشی چه رمضان میاں شرعالا و دل بخنوش ماوی آمین نکل چه دین کوری تو ختم وی باعدا من ذکرت عنده فلم یصل علیک حلاک و تباہی دیوی آغا چالرا چه تیاد کریش ہوئی او ددرود شریف نوی نماوی آمین نکل چه دین ملو ختم ویلنی والی او تبایی کی آغا چالا رچی مورو پلاری یو یادوار بودا گانو مندلو دے جنت توردن نرشو نما بیاوی چی آمین ما بیاوی چی آمین ندیو جنت دیدے کی قرآن وی وَلَا تَقُن لَهُمَا اُفْحِد اُفْ سَتَ وَي اُفْ وَي مَامُلِ غُنْتِ شِتَ علماء لکنی وَيَسَلْ فِدْ اُفْ مَانَا سُنَا فَدِي نُقُلُتِ چِخِرِ رَاجَمَشِ اُف دیتا ہوئی وَالْعُفْ وَالْتُفْ وَسَخُ الْأَلْفَارِ امام قرطبی وَي اُفْ وَالْتُفْ دَادِ مُقُونُ خِرِ لَوَي مَعْنَا فَلَا تَقُنْ لَهُمَا اُفْرِ مَعْمُولِ دَخَبْقَان خَبَرَ بَنَكِ مَعْمُولِ دَخَبْقَان خَبَرَ بَنَكِ او دیدی که علماء دام دی کم کری وی پدی که دام دی چه مور اپلا رہے و خبر اکی تو خوبا خلا نوی چه نیو کم خدا سی رو کل شک جو علوی اسولے دیو کن دام تو اوف کرا غلی دام نارو آدی اولی رضی اللہ عنہ ہو